çıkıp çıkıp bu kadarıyla. Adırana değini isteyle. Çakınana çıkınana fidere. İdi okey antey kubule. Jangu tagilite kalugunu sosha chikku chikku chikku raile raile